چرچ کا اتر کر حق میرا پاک سے حسر سے جیری جاوا لہرایا ہے جن کو شاہ بلوایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سر دیتے آیا نور کا سر دیتے آیا نور کا نور تجھ جو تیرا دے جان سد سا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جو چلا دے تو نور جاتا ہے تو نور کا جو چلا دے ہر بھلا بھلا پور ہے پور والے اب اتارا رس پورا پور والے اب اتارا رس پورا پور والے آیا ہے روشنی سن سے شاہ